Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Зачатая бойка на Грунвальдскім полі 15 ліпеня 1410 году цягнулася каля 7 гадзін. Шалі перамогі хісталіся то адзін, то другі бок. Фактычна ішлі дзве бойкі: на правым ліцвінскім і левым польскім флангах. Ліцвіны дзейнічалі больш вынаходліва, яны абхітрылі крыжакоў, прыкінуліся быццам уцякаюць, рыцары кінуліся следам, расстроіўшы свае шэрагі. Тады іх акружылі і ўсіх пабілі. Урэшце пад вечар стала зразумела, што справы ордэна кепскія. Ліцвіны і палякі, больш шматлікія, пачалі адольваць. Крыжакоў акружылі і дабівалі, пакуль не здаліся тыя нямногія, хто застаўся ў жывых. Загінулі амаль усе рыцары, у тым ліку хохмайстар і ўсе вышэйшыя чыны. Крыжакі спрабавалі бараніцца ва ўмацаваным абозе, але былі выбітыя магутным націскам. Толькі нямногія здолелі выратавацца ўцёкамі. Цэлую ноч працягвалася пагоня за ўцекачамі. Назаўтра, пахаваўшы забітых, падлічыўшы страты і набыткі, войска пачало рыхтавацца да руху на Мальбарк. Здавалася, што з ордэнскай дзяржавай у Прусіі было скончана. Армія саюзнікаў без бою займала гарады і магутныя замкі. Жыхары многіх з іх самі абяззброівалі крыжацкія залогі і перадавалі пераможцам. Заставалася толькі заняць Мальбарк і падзяліць між сабой здабытыя землі. Аднак ліцвінаў і палякаў апярэдзіў комтур Генрых фон Плауэн, які з пачатку вайны прыкрываў шлях на Памор'е і ў Грунвальдскай бітве не ўдзельнічаў. Атрымаўшы вестку пра жахлівы разгром ордэнскага войска, ён, не губляючы часу, павёў свой атрад у Мальбарк і паспеў арганізаваць абарону сталіцы. Мальбарк быў непрыступнай крэпасцю і, маючы добрыя запасы харчавання, зброі і рыштунку, мог вытрымаць любую аблогу. Амаль два месяцы ліцвіны і палякі трымалі ў атачэнні ордэнскую сталіцу, але ўзяць яе не змаглі, і нарэшце яны рушылі дадому. Аднак вайна працягвалася далей, і врэшце скончылася Торуньскім мірам у пачатку 1411 году. Ордэнская дзяржава ацалела, і нават удалося вярнуць амаль усе землі, страчаныя пасля Грунвальдскай бітвы. Але хрыбет драпежніку быў зламаны. Тэўтонскі ордэн ўжо не мог узняцца да сваёй ранейшай магутнасці. Грунвальдская перамога назаўжды пакончыла з крыжацкай агрэсіяй супраць Літвы і Польшчы. І ў тым найвялікшае значэнне Грунвальда для нашага народу, мы ніколі не павінны забываць пра тое, што гэтая слаўная старонка упісана ў беларускую гісторыю вялікім князем Вітаўтам. Апошнія 20 гадоў княжання Вітаўта вызначаліся пачаткам гаспадарчага ўздыму краіны пасля заняпаду ў 14 стагоддзі. Мір і спакой усталяваліся на заходніх межах княства. Пасля разгрому пад Грунвальдам рыцары тэўтонскага ордэна і думаць не маглі аб якім-небудзь наступленні на ліцвінскую тэрыторыю. Крыжацкія набегі скончыліся назаўсёды. Людзі вярталіся на свае месцы, адбудоўваліся, над спустошанымі вайной абшарамі зноў падымаліся мірныя дымкі сялянскіх хатаў, зноў зеленелі жытнёвыя палеткі. На поўначы, усходзе і поўдні ніхто не адважваўся ўступаць у канфлікт з магутнай Літвою. Вялікі ўплыў Вітаўт меў на багатыя гарады рэспублікі Новгарад і Пскоў. Маскоўскім князем на той час быў унук Вітаўта Васіль Васільевіч, які раіўся з дзедам па важных справах. Вялікі князь актыўна ўдзельнічаў у татарскіх праблемах, нават прызначаў ханаў. Здараліся таксама і набегі на яго землі варожых татарскіх атрадаў. У Вітаўта было ўсё, што мог пажадаць чалавек у 15 стагоддзі. Па адным яго слове взводзіліся, бурыліся замкі, вырасталі новыя вёскі і гарады. Калі князь куды-небудзь выязджаў, то па ўсёй дарозе яго чакалі свежыя коні. Гэты надзіва вынослівы чалавек за кароткі час пераадольваў вялізныя адлегласці. Князь мог дазволіць сабе самую дарагую раскошу ці заморскае дзіва. Жонка Вітаўта, вялікая княгіня Ганна, аднойчы на пыры ў прусах выйшла ў такім шыкоўным і дарагім строі, што бывалыя еўрапейскія госці былі літаральна ашаломленыя і занатавалі такое здарэнне ў сваіх дзённіках. Здавалася б, жыві сабе, смачна еш, мякка спі і кіруй краінай. Але Вітаўта такое салодкае жыццё не прываблівала. Ён быў па праўдзе дзяржаўным чалавекам, рупіўся аб лёсе сваёй краіны. Лёс Літвы стаў яго лёсам, яе інтарэсы кроўнымі справамі князя. Вітаўт нястомна працаваў. Летапісец паведамляе, што ён нават у дарозе займаўся справамі дзяржавы, прымаў выслухоўваў наведнікаў, вырашаў спрэчкі і судовыя справы. Ён быў справядлівым суддзёй і заадно гэта карыстаўся вялікай павагай. Калі князь стамляўся, то гуляў у шахматы або выязджаў на паляванне. Перамога пад Грунвальдам над тэтонскім ордэнам падняла міжнародны аўтарытэт Літвы і яе гаспадара. Доўгі час гэтая краіна з'яўлялася еўрапейцам далёкай ускраінай, заселенай дзікунамі. Вітаўт здолеў давесці адваротнае. Вялікае княства літоўскае трывала ўвайшло ў ганаровае кола еўрапейскіх дзяржаваў, паступова яно станавілася ўплывовым фактарам еўрапейскай палітыкі. Па дапамогу да Літвы звярталіся самыя розныя краіны. Венецыянская рэспубліка, каралеўства Чэхія шукалі Вітаўта падтрымкі супраць германскага імператара. Справа зайшла так далёка, што вялікаму князю літоўскаму была прапанавана чэшская карона, і ён даў згоду яе прыняць. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». У Чехии у первой десятигодии 15-го стагоддзя разгорнулся могутный национально-вызволенчий рух супрот немцев и католицкой церквы. Его удельники называли себе гуситами, это значит последовниками человека, який имел прозвище Гус. Ян Гус – ректор Пражскага універсітэта, палымяна заклікаў да справядлівасці, абвінавачваў каталіцкую царкву за імкненне да багацця і маральную распусту. Гус канфліктаваў з нямецкімі прафесарамі, якія выступалі супраць яго рэфарматарскіх ідэй. 6 ліпеня 1415 года па прысудзе вышэйшага святарства Гуса спалілі на вогнішчы. Гвалтоўная смерць Гуса выклікала абурэнне па ўсёй Чэхіі. Яго паслядоўнікі захапілі ўладу ў краіне і паспяхова ваявалі з германскім імператарам, які спрабаваў задушыць рух і авалодаць Чэхіяй. Гусіты запрасілі падтрымкі ў Літвы і прапанавалі Вітаўту стаць іхнім каралём. Вітаўт прыняў прапанову і накіраваў у Чэхію свайго намесніка, князя Жагімонта Карыбутавіча, з 5-тысячным войскам. Некалькі гадоў ліцвінскі князь кіраваў каралеўствам, пакуль не пацярпеў паражэнне і быў змушаны вярнуцца. У тыя часы Вітаўт ўжо быў чалавекам сталага веку, меў узрост больш за 70 гадоў, ён умела кіраваў краінай, клапаціўся аб дзяржаўнай гаспадарцы, падтрымліваў мір і спакой. Сяляне працавалі, здабывалі хлеб, баяры і князі ваявалі, баранілі дзяржаву, святары дбалі пра выратаванне душаў. Над усімі стаяў вялікі князь, ён увасабляў сабой дзяржаву, і яго называлі гаспадаром.